أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات. سورة الكوثر مكة مكرمة نازل شويري أدري آيات نبي کوثر خیر کثیر تو وی دیر لوی خیر پا جنت کے یو نہر دے دا اغی نم کوثر دے پا میدان حشر کے یو تالاب دے اغی تا حوض کوثر دے پدی صورت کے دغ نہر کوثر یا حوض کوثر ذکر راغل دی دیو جنا دیتا سورۃ الکوثر وی شان نزول کے فرمائی کہ دا کم بندہ نارینا اولاد وی او مڑشی یا نوی نو عرب دغ بندت ابتر وی ابتر مقطوع النسل دے بند نسل کٹ شو دا پیغمبر علیہ السلام زامن وو خو پا معشوم والی کے وفات شو دا پیغمبر علیہ السلام یو زوی دے قاسم نمیدے دا قاسم ماشوم والی کی وفات شو یا ابراہیم نمیدے اغا وفات شو نو کافرانو ویل وی پیغمبر علیہ السلام ابتر دے ابتر نسل کٹ شو دا وینا چا کول نداغی نمونو کی عاص ابن وائل خاص طور بانی ذکر کی گی جیدہ دا پا مخ کے لدے عاص ابن وائل پا مخ کے بعد پیغمبر علیہ السلام نم مبارک چاو آگش تبے پرے دے گیا کم سڑی خبر ہے کہ اگر ابتر لدے فکر مکوا اخو مقتوع نسل لے مڑ بشو خلاص بشو تے اب مرشی و پسی بل سوچتا نا جدا غم مشن مو چلی گی نو دے بدبخت بدا خبر کولی وی دا پیغمبر علیہ السلام نم اغشتو والا سوچتا نا دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل بعض روایاتو کے راضی چھے کعب ابن اشرف یہودی مکہ مکرمے تتلو قریش مکہ تا نا قریش ورتوئی کہ دے نوجوان تو گورا پیغمبر علیہ السلام یعنی وی دے نوجوان تو گورا دے وی کہ زستا سو ٹولنا دا دن پا اعتبار با نے بہتر یما حال داری کہ من دا حاجیانو خدمت کو دا بیت اللہ حفاظت کو خلقو لدا زمزم عبور کو دا سنورم خدمات کو دیکھ رہے کہ من خیو کافران وی کعب ابن اشرف نے تفوس کی کہ دیکھ رہے کہ من خیو نو کعب ابن اشرف و توی وی تاسو خیئے ددنا دا پیغمبر علیہ السلام نا تاسو خیئے اللہ پاک دا صورت نازل کو تالا اللہ ڈیر لوئے خیر در کرے دے خلاصہ دا شلا کہ کافران دا مچے پیغمبر علیہ السلام تا کم پیغور کئی چھتا میراتے مقطوع النسل و میراتے بچی دی نشتا یا پنور و وجو باندے دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے گستاخی کئی نہ دا اغوی پا جواب کے سورۃ الکوثر نازل شوی دے اور دا اغی طول پیغورنو جواب پا کی شوی دے جدا چا نارینا اولاد نی ناغت مقطوع النسل نوی مقطوع الذکر و تنوی نا خلق نا پوئے لی چی پیغمبر علیہ السلام تا مقطوع النسل وی دا پیغمبر علیہ السلام نسبی اولاد ہم شتا دنیا کے ڈکلا دا سیدان دا ٹول دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے اور تر قیامت دا نسل بچلے گی اور دا دنیا ٹول خلق وتا دا قدر دا عزت پہ نظر گوری نو اگر چہ دا پیغمبر علیہ السلام پل زامن نہ بچی نری شوے وہ دا لوریان دا ذریعہ باندھے دا پیغمبر علیہ السلام نسل تر قیامت روان دے اور دا دین علاوہ دا پیغمبر علیہ السلام نسل دا تمام مسلمانان دی دا دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے چاچے پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے نو دا خلق دا پیغمبر علیہ السلام نسبی اولاد کو نا تو معنوی اولاد دے حضرت پیغمبر علیہ السلام دا بچی سوم روی یہ موجودہ وقت کے پا دنیا کے یو عرب او دیرش کروڑا اہل سنت والجماعت تھی یو کروڑ یو عرب او اتدیرش کروڑا مسلمانان دی پا دنیا کے زانت مسلمانان وی یو عرب ات دیرش کروڑا نو پا دی کی اتیا کروڑا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مذہب خلق دی اتیا کروڑا او پنزیش کروڑا پکے دا امام شافی صاحب دا مذہب خلق دی او شل کروڑا پکے دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مذہب خلق دی او پنز کروڑا پکے دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا مذہب خلق دی نو دا یو عرب او دیرش کروڑا اہل سنت والجماعت شو او ات کروڑا پکے شیعگان وغیرہ دی نو یو عرب ات دیرش کروڑا خلق پا دنیا کے وئی منگ دا پیغمبر علیہ السلام امتیانی یو عرب ات دیرش کروڑا دے وقت کے لی دا دین اللہ نورم زیادتی دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے نو چسو کوئی پیغمبر علیہ السلام نسل ختم شو نسل خو ختم نرے کہ کمزوری دی ان دا پیغمبر علیہ السلام اولاد دے پا عمل با کمزوری وئی اور پا پیغمبر علیہ السلام عاشقان دی اور دا قیامت پر رز باندے با اللہ پاک دے تمام مخلوق تا اخی کہ 1,24,000 پیغمبران دی دا دے تمام پیغمبرانو پا شریک امتیان او زمان دا پیغمبر علیہ السلام یواز امتیان چھو گورے ایک نسبت دو کی بچلی پا جنت کے با شپک شل سفونوی نو اتیا سفونا دا یواز دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دی او سلویخ پا شریک دلے 1,24,000 کم زیاد پیغمبرانو پا شریک کری لاغوی پا شریک سلویخ او دا پیغمبر علیہ السلام زان لپا زان لاتیا پا جنت کی چی کم زیاد کی گردی او امتیان پا کی گوری نو دو امتیان با دا پیغمبر علیہ السلامی نو درین با دا بل چاہی ہر دریو کسانو کے با دو دا پیغمبر علیہ السلامی دا یو با دا بل چاہ امتی نو پیغمبر علیہ السلام ابتر ندے دا طول و خلق و نزیاد اولاد دا پیغمبر علیہ السلام دے او پدے دے کی دا پیغمبر علیہ السلام اعلی صفت بیان شوی دے کہ دا اللہ پنیز دا طول و نزیاد عزت من دے نو دا کعب ابن اشرف دا قول رد او شو کہ دے تاسو خوی پیغمبر علیہ السلام خن دے انا اعطینا کل کوثر بے شک من تالا در کرے کوثر کوثر خیر کثیر دیر لوی خیر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تور کرے پجنت کی اور نہر وے داغے کوثر نوں لے نو دغم پاغ خیر کثیر کی یو فرد دے پا جنت کی چی نہر کوثر دے پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ پاک خیر کثیر ورکڑے دے ناغی خیر کثیر کی دا نہر کوثر ہوم دے ندین آلاوام دیر خیر والا ورکڑے دے پا میدان حشر کی یو حوز دے یو تالاب دے او دا جنت نوزنا ورد دو پرنالی را کشوی دی او دا جنت دا نہر اغوبو میدان حشر کے تالاب ترازی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام سر مجلس کے تشریف فرماؤ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی من سر پا مسجد کیوں یو کیفیت پا پیغمبر علیہ السلام راغے دا وحی کیفیتو دا بے ہوشی کو لے کیفیت راگی دے وقت وحی رات للا خوب یا بے ہوشی کو لے بیا سر مبارک پور تک ہو مسکیش ہو تبسم او فرمایا نوی من و تغویل پیغمبر علیہ السلام تا کہ دا خندہ سبب سرے ولی خاندے وی راتے ہو فرمایا کہ اس وقت کے فرمایا سورت نازل شو او بیا بسم اللہ اویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوثر تر اخر پوری اولوستو بیا راتوی اتدرون مل کوثر پوئے گئے چی دا کوثر سوشی لی وی منگو توی چی اللہ و رسوله اعلم اللہ دا اللہ رسول خفوئے گی بیا راتو فرمیل فإنه نهر وعدنیه ربی عز و جل عليه خير كثير ودا یو نهر دی د دې ما سره خپل رب وعده کړی دا او په دې کې خیر کثیر دی او هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه او دا یو حوض دی چې په دې به زما امت د قیامت پر ورځ باندې وبوس کړل راځي عاليته عدد نجوم فی السماء او پدے حوض کوثر چکم دا سکل لوخی دی گلاسون وغیرہ دا غیش میر دا اسمان دا سطور برابر پدے گا وقت کے بعد فرشتی سے خلق دا دے حوض نمانی کئی ویزبا و تویما رب انه من امتي رب دا خدا ما امتيان لي فيقول انك لا تدري ما احدث بعد بعدك ولا تويت تا تصفت لغي استان رست دوي سكري لي نوي ديني رزانا جوڑ کرے لي ابن کثیر تفسیر پہ یو روایت کی روڑی ددے حوض صفت بیانی کہ دا اسمان نہ دو پر نالے و ترا کجے گی یشحب فیہ میزابان من السماء من نہر الکوثر دا جنت دا نہر نہ دو پر نالے و ترا کشویری او دا دے حوض پا غارا بانے دا سکل لوخی دی دا غیش میر دا اسمان دا سورو پا برابر دی دی روایاتو کی دا سورة الکوثر دا نازل دلو اگا سببم ذکر شوی دی او دا کوثر تشریح پکی شوی دا خیر کثیر دی نو خیر کثیر کی حوض کوثرم شامل دی نہر کوثرم شامل دی نو اصل نہر پا جنت کرے او حوض میدان حشر کرے میدان حشر کی جنت تپلو نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام امت با حوض کوثر ترا جمع کی گی اور پیغمبر علیہ السلام با دے خپل امت تا دا کوثر عبو ورکی اللہ دے پک زمان نصیبو کی دے حدیث مبارک کی تینا بعد خلق دا حوض کوثر نا منکی دل راغلی دی دا اغا خلق دی تینا اسلام نا واپس شوی دی و مسلمانان او بیارستو کافر شوی دی نو دیبم حوض کوثر ترازی او فرشتے بے منے کئی چی تاسو مرادے یا دینا اغا مراد دی کہ دسر مسلمانان نو منافقانہ انداز کے بے اسلام مخ کے کوچ دا مسلمان ما نور مسلمان نو احادیثو کی دا حوض کوثر دا اوبو صفائی او خوگوالے دیر ذکر شوی دی دا حوض کوثر نا چاپیرا لال جواہرات لگی دلی دی دا دنیا پا لال جواہرات وی قیاس کولی نشی دا دی صورت پا نازلی دو دا کافرانو دا پیغور مدافعت شوی دی دا پیغمبر علیہ السلام نارینا اولاد نشتا دوی و تا ابتر او مقتوع النسل وی اور سورج پس بختم شو مشن ختم شو ددغی خبر و رد پکی شویلی اللہ حوض کوثر نہر کوثر او ددین علاوہ دیر خیر پیغمبر علیہ السلام تور کلی دی دا کافرانو اعتراضون پی ختم شو دا کافرانو نم سوکل خن اخلی نن دا ابو جہل او دا ابو لہب او دا عاص ابن وائل نم سوک پکل انداز نہ اخلی نبوت رضی اللہ سوکوئی نب رحمت اللہ علیہ سوکوئی کنم نبی پاتے رنو دا اسلامی تاریخ دا وجن ہے نمشتا خو خلق و تا پغیز و غزب باندی گوری سوک و تا دعا نکی اور دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک چی کل ذکر شی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کلے کلے دعائی الفاظ و سروی لکی گی چ اللہ تمر دیر لے خیر ورک انعام ورک نہ دے پر شکریہ کہ وہ تو اللہ فرمائی فصل لربک وانحر دے خپل رب دا پارا منزکا وانحر او قربانیو کا نحر دا اوخ قربانی توی او دا اوخ دا قربانی کولو سنت طریقہ دارا کہ اوخ با ولاری پدریخ پی او مخکنے یا وقت پا اب راماتا کی پا پولی بے اترے لکہ بندہ چی لاس را غنڈ کی راماتی کی مدہ شانتی دا یا وقت پا را غنڈ کی او پا پولی بے اترے اوخ با پدریخ پے ولاری او دا مرے دا قطے چکم دے دا غی قطے کی تیرہ چارہ یا نیزہ سکا با وردنن کی ٹول رگون پا دا غی دے کی را جمع دی اب کٹ شی وینتی او بے گی روح تے پا اسان باندی اوزی دیتا نحر وی او غوا میخه گڑا چیلے اغب سملے او پملے بے چار راک آگئی دیتا زبح ہوئی نو غوا میخه گڑا چیلے دا دی زبح کی پا اسان ساؤزی او دا اخ پا نحر کی پا اسان ساؤزی پا عربو کی عام طور بانے قربانی دا اخ کی گی نزکر دے دے کہ اللہ فرمائی کہ ونحر قربانیو کا دا اخ قربانیو کا نظر صورت پا اول کی دا کافرو دا باطل خیال خلاف پیغمبر علیہ السلام تا کوثر دا دنیا و دا آخرت طول خیر ورکلیشو خوشخبری ورکلیشلا او دا غیب پا شکریہ کی دو سیزن و تا ویلیشو چی دا اوکا یو منزو کا دو ایم قربانی اوکا منز پا بدنی عبادتنو کی دا طولن اعلا عبادت تی او قربانی فمالی عبادتنو کی دا طولن اعلا عبادت تی نو دا اللہ فنم قربانیو کا دا بت پرستے خلاف یو جہاد دی کہ بت پرست و دا بت پنم بانے علالہ کولا کہ مسلمان دے دا اللہ پنم بانے قربانی ہو کی دے آیات کے دا مانز سرا دا قربانے ذکر را گئے مانز سرا دا قربانے ذکر را گئے لیکن نورو آیاتنو کی اقیم الصلاة و آت الزکاة التا دا زکاة حکم یو غیری دے دے کہ قربانے ذکر شو بل آیات کم اللہ فرمائے ان صلاتی و نسکی ہو آیا چھ بے شک زما من او زما قربانی و محیای و مماتی زما جن او زما مرگ للہ رب العالمین خاص اللہ لرا یا رب العالمین دے نو دا ونحر مانا لے دے کہ قربانی دا بعضی روایاتو کے دا ونحر مانا دا لکے پسینہ لاس کے اگدا تو دا تفصیل راجح نہ دے دا مرجوح دے راجح دا لکے دے مانا قربانی کو لے نو دا گا روایت چے پسینہ لاس کے دا قابل اعتبار نہ دے ان شان اکا ہوا الابتر بے شک استا دشمن ابتر دے شان دشمن پتا اعتراض کہ ان کے اغستا دشمن مقتوع النسل لے سو بے ذکر فخ انداز والے ان کی مقتوع النسل لے پیغمبر علیہ السلام نسل تر قیامت اشتا او اللہ بے زیاتی او دا دوی دا نیکو اعمال و ثوابون با پیغمبر علیہ السلام تا اللہ رسی او دا کافر و نسل ختم دی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تر قیامتا روزانہ پینزہ وقت آزان کے او اقامت کی روزانہ دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک اغشتی شی دا کافر نم بچر موانو رہی روزانہ چ مؤذن اذان کی وے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پا اذان کی پا اقامت کی روزانہ پنج وقت ویلی شی پا مانز کے ہم التحیات چوے اشہد ان محمد عبده و رسوله هذا مانز نمخ کی رستو خلق درود ہم وے او پاگے کے ہم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر مبارک شتا او پا قیامت کی شفاعت کبرا مقام اللہ پیغمبر علیہ السلام تور کی جدا تمام مخلوقات راجمی اولین اخرین او دا گئے کہ اللہ تا سوال کول لی ہے سوک جرعت نشی کول چی اللہ تا سوالو کی یہ مخلوق سر حساب کتاب شروع شی او دا گئے کہ با پیغمبر علیہ السلام تا اللہ اجازت ور کی جسی جدو کا او اللہ نے سوالو کا او بیا چی سجدو کی وی سر پورتا کو شفاعت کو شفاعت تی قبلی گی نو مقام محمودا مقام دا دا پیغمبر علیہ السلام دی انا اعطینا کل کوثر بے شک من تالا درکلی دی کوثر جدا جنت اغا نہر دے یا پا میدان حشر کے تالاب دے یا دا غین علاوہ تمام خیرون دا دنیا و دا آخرت اندر کھڑی دی فصلی لربکا پس منزو کا خپل پروردگار دا پارا ونحر او قربانی اکا ان شان اکا هو الابتر بے شکستا دشمن چلے اغا ابتر بے نام و نشان دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين